billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başından bizleri takip eden müdavim dostlar, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Hazirun, ekranları başındaki kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'daki sohbetimizde aktüel bir konuyu En'am suresinde kaldığımız yerden devam etmek yerine ara verip onu işlemiştik, onu konuşmuştuk. Bu hafta inşallahü teala kaldığımız ayeti kerimeden, En'am suresi 56. ayeti kerimeyi tayyibeden devam ederek bugünkü sohbetimizi inşallah icra etme gayreti içerisinde olacağız. Allahu Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı cümlemize nasip etsin. Hiç vakit kaybetmeden değerli kardeşlerim, ben En'am suresi 56. ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim. Mealini vereceğim. Sonrasında da üzerinde önemli bulduğumuz, azık niteliği taşıyan meseleleri birlikte konuşmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 56. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'un min dunillah. Kul la attabi'u ahwa'akum. Kad dalaltu idhan ve ma ana min al muhtedin. Sadakallahu alazim. Okuduğum ayet-i kerimede mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. Yine de ki, ben sizin arzularınıza, hevanıza, isteğinize uymam. Aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden olamam. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, inşallah sohbetimizi bu ayeti kerimenin üzerinden şekillendirmeye çalışacağız. Sizler de kulak verdiniz, ekranları başındaki kardeşlerim de hakeza tilavet ederken, Allahu Azza ve Celle Resul aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bir takım taleplerde bulunuyor. Diyor ki şunları şunları şöyle yap ve şöyle şöyle de. Müşriklere, Allah düşmanlarına, Allah'ı inkar eden kafirlere, Allah'a, Resulüne, iman etmeyip de putlara ya da herhangi başka bir güce tapanlara karşın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl bir tavır takınmasını öğreten, beyan eden bir ayet-i kerime. Bu bağlamda bizim günümüze fazlasıyla ışık, yani bir projeksiyon tutacak olan bir ayet-i kerime. Çünkü biz de bugün inanmayan, Allah'ın hükümlerine rağmen hükümler ihdas eden, Allah'tan başka bir şeyleri Rab edinip ona tapınan, kapitalizm gibi, komünizm gibi ideolojik anlamda güçler çoğaltabiliriz. Dolayısıyla aslında bu ayeti kerimeyi biz günümüze fazlasıyla indirgemeye muhtacız ve biz bugün bunu yapacağız inşallahü teala. Yoksa tapınmaktan, işte çamurdan ya da herhangi helvadan yapılmış putlara fiili olarak tazim etmekle sınırlandırmak bu anlamda ayeti kerimeyi çok dakik anlamamış olmak demektir. Dolayısıyla indirgeyeceğiz, bir projeksiyon tutacağız bu ayet-i kerimenin ışığında günümüze inşallahü teala. Yine mealden hareketle devam edeyim müsaadelerinizle kıymetli kardeşlerim. Allahu Azza ve Celle Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e diyor ki ben asla sizin Allah Azza ve Celle'den başka taptığınız şeylere tapamam. Ben böyle bir şeye tapınma konusunda bana müsaade verilmedi buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Azza ve Celle Resulüne böyle söylemesini emrediyor. Dikkat edin lütfen. Bu Allah'ın Resulü'nün bir inisiyatifi değil. Birilerinin iddia ettiği ya da söylemlerinde fazlasıyla yer verdiği gibi bir içtihadı da değil. Bu Allahu Azza ve Celle'nin Resulü aleyhissalatu vesselama Allah'tan başkasına ibadete davet edenlere karşın nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini öğreten ayet-i kerime. Resulüne diyor ki kul İki defa bu ayet-i kerimede kul kelimesini görüyoruz. Allahu Teala emir kipiyle Resulüne diyor ki söyle, böyle söyle. Nasıl söyle? Ben sizin Allah'tan başka davet ettiğiniz şeylere tapmam, tapmam hususunda bana Allah Azze ve Celle tarafından yasak getirildi. Ve ayet-i kerime devam ediyor, diyor ki kul la ettebi'u ehva'ekum, sizin hevalarınıza, arzularınıza da asla tabi olmam. Allah Resulünden böyle söylemesini istiyor. Böyle bir tavır ortaya koymasını istiyor. Böyle bir kamet ortaya koymasını istiyor. Ve en nihayetinde biz bu ayeti kerimeyi Resul aleyhissalatu vesselama Allah nasıl emrettiyse şüphesiz ki bizden de aynı şeyleri istiyor. Başka birçok ayeti kerimede, Nisa suresinde ve yine birçok ayeti kerimelerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bize وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ, Allah'ın indirdikleriyle aralarında hükmet ve onların arzularına, isteklerine, hevalarına, heveslerine uyma buyuruyor Allah. Bu ayeti kerimede aslında bu minvalde değerlendirmek gayet mümkün. Onun için başta da ifade ettiğim bir projeksiyon tutacağız bu ayet-i kerimenin ışığında. Günümüz sistemlerine, günümüz Allah Azza ve Celle'den başka hüküm ihdas edenlere biz inananlar olarak nasıl bir tavır sergilememiz gerekiyor? Bu ayet-i kerime bize Resulüne öğrettiği gibi öğretiyor. Aynısını söylüyoruz ve aynısını söylemek durumundayız. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya kametin, ortaya koyduğu tavrın aynısını koymak durumundayız. Nasıl ki Allah Resulüne kul, la ettebi'u ehva'ekum, ben sizin hevalarınıza, arzularınıza uymam diye emrettiyse, bu bizim için de geçerli mi kıymetli kardeşlerim? Vallahi geçerli. Öyleyse söylenmesi gereken, sergilenmesi gereken tavır ve söylem aynı olmak durumunda. Şimdi, dolayısıyla Allah'ı birlemeye davet eden bir ayeti kerime, En'am suresi 56, bu manada bir sevr levha olarak işlemek lazım. Allah Azze ve Celle'yi birlemeye davet eden bir ayet-i kerime, Allah'tan başkasına tapınmaya, Allah'tan başkasına ibadet etmeye, kulluk etmeye yasak getiren bir ayet-i kerime. Bu birinci yönü. Diğer yönü ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama emrediyor. Onların hevalarına, arzularına uyma. Bu yönüyle de inşallah ele alacağız. Bu ikisini harmonize edin kıymetli kardeşlerim. Bir araya getirin, mezcedin yani. Allah Azza ve Celle sadece ona ibadet edilmesi, kulluk edilmesi sevr levhasını, onun altına da ikinci emir olan kul le ettebi'u ehva'ekum, ben sizin hevalarınıza uymam ayeti kerimesini de onun hemen yanı başına koyun ya da onu harmonize edin. Ortaya aslında doğru anlaşılmış bir kelime-i tevhidin çıktığını göreceksiniz. Kelime-i tevhid de aslında bunu bizden istemiyor mu? Önce Allah'tan başka hüküm ihdas edenlere la demeyi istemiyor mu? Kelime-i tevhid bunu gerektirmiyor mu? La ile başlıyor, illallah'la bitiyor. Dolayısıyla bugün bu sohbetimizde ben acizane kıymetli Haziron ekranları başındaki müdavim dostlar, kelime-i tevhidin yeniden irdelenmesinin, en azından bunu bazı yönleriyle tekrar ele alınmasının faydalı ve hayırlı olacağını düşündüm. Çünkü biz la ilahe illallah derken aslında En'am suresinde Rabb-i Zülcelal'in Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla kelime-i tevhidi masaya yatırmak, bir anlamda kelime-i tevhidi yeniden hatırlamak hayırlı olacaktır. Duasıyla, temennisiyle onu inşallah biraz konuşacağız. Şimdi tabi kelime-i tevhidin çok iyi anlaşılabilmesi için tabi ben sorsam desem ki kelime-i tevhid ne demektir? Ekranlar başındaki kardeşlerim de dahil olmak üzere siz hazirun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hatta kırık maal bile vermeye bu anlamda muktediriz Allah'a hamdolsun. Ama esas bunun üzerinde durmak istemiyorum. Kelime-i tevhidin çağrıştırdığı mananın iyi anlaşılması En'am suresi 56. ayet-i kerimenin çok daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu paralelde işlemeye çalışacağım inşallah. Şimdi kelime-i tevhidin daha iyi anlaşılabilmesi için etimolojik olarak bir detaylandırmak yerine Mekke sürecine, Mekke dönemine bir bakmak istiyorum. Risaletin ilk geldiği dönemde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama iman eden ve iman etmeyenlerin üzerinden kelime-i tevhidi anlamaya çalışacağız bugün. Çünkü onlar öğretecek bize kelime-i tevhid ne demek. Dedim ya kıymetli kardeşlerim, daha önce yer yer Tefsir-i Furkan sohbetlerinde, müdavim dostlar pekala bilecektir. Ama ben hangi ders, hangi konuda olduğunu şu anda çok iyi hatırlamıyorum ama birkaç defa kelime-i tevhid ve ilah konusunu müstakil olmasa da böyle bir yönüyle değindiğimizi hatırlıyorum. Üzerinden epey bir zaman geçmiş olmasının vermiş olduğu cesaretle yeniden hatırlatıyorum. Faydalı olacağına inanıyorum konuşulmasının. Dolayısıyla konu şununla alakalı kıymetli kardeşlerim. Temelde oradan alalım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini taşımaya başladığında tabi biliyorsunuz özellikle 3 yıl kitlesiyle gizlilik içerisinde daveti, en azından kitlesini gizli tutup davetini bir anlamda siyasi mücadele, akidevi bir fikri bir çatışma ortamına taşımadan önce, Allah'ın emri gelmeden önce o manada, biliyorsunuz davet başladığı andan itibaren Mekke'de baba anne evladından, kardeş kardeşten, akraba ilişkilerinden birçok manada, her ne kadar İslam bunları sıkı tutmayı emretse de Allah Resulü'nün davetine bir anlamda hücumlar başladı biliyorsunuz. Ama bunu iyi anlamak lazım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetini taşıdı ve Mekke'de bizim mahallenin tabiriyle söylüyorum yüksek müsaadelerinizle çarşı karışınca, yani vahiy toplumu inşa etmek için geldiğinde ve konuşulmaya başladığında Mekkeli müşrikler bir şeylerin kendileri açısından iyi seyretmediğini fark ettikleri anda Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama saldırmaya, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a eziyetler etmeye başladılar. Ama buraya gelmeden önce biliyorsunuz bir konuşma var amcalarıyla aralarında geçen. Hatta amcasına Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derdini ve meramını anlatıyor. Diyor ki yeğenim senin derdin ne? Bak gördüğümüz kadarıyla Mekke'de anneleri babaları çocuklarından ayrıldı. Onların diliyle söylüyorum, bizim asla tasvip etmiyoruz ama anneye babaya karşı evladı asi kılar oldu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani işleri iyi gitmiyor. Yeğenine hitaben böyle konuşuyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, amca aslında ben onlardan çok şey istemiyorum. Ben onları bir kelimeye davet ediyorum. İnni uriduhum ya ammi diyor. İnni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Ey amcacığım ben onları bir kelimeye davet ediyorum. Çok bir şey değil ki. Ya yeğenim diyor madem her şey bir kelimeydi biz de bir sana 1000 verelim. Aynen ifade bu. Yani senin bütün Mekke'de sebep olduğun bu kaos, bu kaotik ortamın sebebi tek bir kelime miydi? Yani biz senin istediğin bu kelimeyi sana verdiğimizde sen bu sıkıntılar bitecek mi? Evet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sizi bir kelimeye davet ediyorum. Fazlasına değil bir kelime. Diyor ki nedir o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu söylediklerinde Araplar boyun bükecek, Acemler de cizye verecek ey amca. Yani Mekke müşrikleri, Mekke ahalisi bu kelimeyi söylesinler, çok geçmeyecek Araplar boyun bükecek. Acemler de gelecek cizye verecek. Hatta yu'til cizyede an yedin ve hum sagirun ayet-i kerimesi var ya, eğilerek, bükülerek, böyle zillet içerisinde gelip cizye verecekler buyuruyor ayeti kerime. İşte Allah Resulü amcasına diyor ki ben onları çok bir şeye davet etmiyorum yani. Neye davet ediyorsun? Bir kelimeye. İnni uriduhum ala kelimetin vahidetin. Bir kelime. Ama la ilahe illallah duyduklarında, amcası duyduğunda ne dedi? Dedi ki bizden 1000 kelime iste verelim ama bu bir kelimeyi vermem. Bu olmaz dediler. Neden? İşte kelime-i tevhidi, kelime-i tevhid yapan esas da tam onların inkar etmelerinin temelinde yatan şeydir dostlar. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavim kardeşler. Onların inkar etmelerini sağlayan şey, kelime-i tevhidi esas yapan şeydir. Şimdi ne oldu? Bakınız, Allah'ın Resulü'nün bir kelimesine karşı koydular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا اُذَا اَحَدْ Ben Allah'ın davası ve dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün hakaret edildiğinde ta yüreğimizde acısını hissettiğimiz peygamberimiz. Adını zikrettiğimiz zaman elimizi kalbimize götürüp de sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz sevgilimiz. Kendi ağzıyla diyor ki لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُذَاحَتْ Ben Allah'ın dini ve davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Ne oldu? Neydi Allah'ın Resulü'nün risalet gelmeden önce hatta ve hatta ötesini söylüyorum. Risalet geldikten sonra bile bir vasfı vardı onun. Neydi? El-Emin. Neden ötürü, neden kaynaklı olarak bu vasfı almıştı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız, Mekke müşrikleriyle birlikte Kabe'de Allah'ın Resulü hiç putlara tapmadı. Mekke'nin pisliğinden o kadar daralıyor, o kadar içerliyordu ki dağlara Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gidiyor, inzivaya çekiliyor, tefekkür ediyor. En kötüsünü, en iyisini söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin pisliğinden uzak kalmayı tercih ediyordu. Buna rağmen, bunu niye ifade ediyorum? Allah'ın Resulüne el-emin diyor olmaları bir arkadaşlık çevresinden kaynaklı olarak değildi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlık hatırına emanetlerini tevdi etmiyorlardı. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Onlarla birlikte hareket etmiyor olmasına rağmen, onlarla bir arkadaşlık çevresi kurmamış olmasına rağmen, onlar bir vadide tabir yerindeyse, klişe ifademle, Allah'ın Resulü bir vadide iken dahi, El-Emin diyorlardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Risalet öncesinde, sonrasında hatta Allah'ın Resulü tepeye çıktığında size şu dağın vadinin ardından bir ordu kuşanmış kılıcını gelip sizin şehrinizi yerle bir edecek, sizin namuslarınıza göz dikmeye geliyor desem inanır mısınız dediklerine ne dediler? Evet, senin söylediğin bu söze itimat ederiz dediler. Ardından sizi ahiretle de uyarıyorum. Nasıl bu sözüme itimat ediyorsanız Allah-u Teala'nın bir gün kıyamet gününde huzurunda olacağınız gerçeğini de hatırlatıyorum dediğinde Ebu Leheb taşlamadı mı Allah'ın Resulü'nü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Öncesi ve sonrası Allah'ın Resulü'ne asla yalancısın, yani tırnak içerisinde söylüyorum, risalet bağlamında söylediler bunu ama bunu sırf karalamak için söylediler. Ama Allah'ın Resulü el-Emin'di. Ne oldu da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sırtında, affınıza sığınıyorum, deve işkembecisini boşaltacak kadar Allah'ın Resulüne eziyet ettiler. Ben size bir ayet okuyayım mı kıymetli kardeşlerim? Ba'de a'udhu billah. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Az önceki el-emin Allah'ın Resulüne kendi emanetlerini Allah'ın Resulüne tevdi edecek kadar güvendikleri bir kişiye, bir şahsiyete, bir zata ayet-i kerimenin ifadesiyle söylüyorum. Seni diyor öldürmek istediler, hapsetmek istediler, sürgün etmek istediler. وَيَمْكُرُونَ Tuzaklar kurdular sana. وَيَمْكُرُ اللّٰهُ Allah da bir onlar için plan, tuzak kurdu. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Tuzak kuranların en hayırlısı şüphesiz ki Allah'tır. Şimdi bu bağlantıyı kuralım dostlar Allah için. Ekranları başındaki kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü el-eminken, bu kadar kendisine güveniliyorken Allah'ın Resulü'nün bunca eziyetlere maruz kalmış olmasını neyle alakalandırmak lazım? Neye kızdılar? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam söylediği inni uriduhum ala kelimetin vahidetin nasıl bir ihtişama sahip ki? Bünyesinde ne taşıyor ki? Ne gibi bir ağırlığı var ki? Müşrikler Allah'ın Resulü'nü öldüresiye kadar işi ilerletmek istediler. Ne olabilir? Şu olabilir mi? Birlikte üzerinde tefekkür edelim. Hani 56. ayet-i kerimeyi anlamaya çalışıyoruz. Bu da kelime-i tevhidi aslında anlamaktır dediğimiz için bunun üzerinde biraz yoğunlaşıyoruz ya. Şimdi Mekkeli müşriklerin inni uriduhum ala kelimetin vahidetin bir kelime la ilahe illallah bu nasıl bir mana bünyesinde ihtiva ediyor ki müşrikler bu denli rahatsız etmiş olabilir. Birlikte düşünelim, birlikte masaya yatıralım kardeşlerim, dostlar. Şu olabilir mi? Allah'ın Resulü onların ilahlarına, tırnak içerisinde ifade ediyorum, onların putlarına sövmüştü. Hakaret etmişti. Yani Daha da anlaşılır bir ifadeyle söylüyorum. Onların ilahlarını, putlarını aşağılamıştı. Onların acziyetini ortaya koymuştu darbı meselelerle. Bir sinek onlardan bir şey alsa değil mi? Onu almaktan getiren de aciz, götüren de aciz, alınan da aciz, alan da aciz diyor ya ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle hani siz innekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız. Entum laha varidun. Orada da ebediyen kalacaksınız. Yakıt olacaksınız diyor orada. Putlarına, onların ilah kabul ettiği, addettiklerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam akidevi anlamda bir mücadele veriyor. Hani girizgahta akidevi ve fikri bir çatışma dedim ya bu. Akidelerini aciz düşürüyor, inançlarını aciz düşürüyor. Ama temelde onların putlarına hakaret etmekle alakalı mı diye sual etsek, bunun cevabı yine Mekke toplumunun bazı ahlakını, bazı gelenek ve göreneklerini incelememiz halinde ortaya çıkar. Nedir mesela? Biliyorsunuz o dönemde her kabilenin, kavmin kendince tazim ettiği putu vardı. Mesela güneş putu var, yağmur putu var, tamam mı? Canları sıkıldıkça put geliştirmişler. Her şeye bir put var yani. Bunu misal daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Bir kavmin güneş putu var. Eğer ki yağmur yağmadıysa ve güneş çok kurak geçtiyse o yağmur yağmasını bekleyen kavim çok kavurucu bir güneşli bir yaz geçtiği için örneğin diğer kavmin güneş putuna hakaret edebiliyordu. Ve bundan ötürü de hiç kan dökülmemişti yani. Ya da işte biraz soğuk geçtiyse işte esenlik veren putuna diğer kavim hakaret edebiliyordu. Yani putları alçak düşürme, putlara biraz hakaret etme aslında onlarda yaygın bir ahlak idi. Dolayısıyla buradan hareketle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beslenen bu husumetin temelinde yatan sebebin putlara hakaret olduğunu söylemek çok yerinde bir tespit olmayacaktır. Şu olabilir mi kıymetli kardeşlerim? İnni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Bir kelimeye davet ediyorum. La ilahe illallah'ın manası acaba bir yaratıcıya davet etmek miydi? Yani la ilahe illallah'ın manasını şöyle yaparsak. Allah azza ve celle'den başka yaratıcı yoktur. Allah'ın Resulü'nün çağrısı böyle mi anlaşılıyordu ki Allah'ın Resulü'ne ve Peygamber Efendimiz'e inanan sahabe-i kiram efendilerimize eziyetler etmişlerdi. Ne acaba? Bunun cevabı da yine Kur'an'ın ayetiyle sabit. Onların alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin yaratıcı olmasıyla ilgili bir problemleri söz konusu değildi. Yani la ilahe illallah'ın manası, Allah'ın Resulü'nün onlara yaptığı çağrı, Allah Azza ve Celle'den başka yaratıcı yoktur, sizi buna davet ediyorum dedikten sonra başlayan bir eziyet süreci böyle anlaşılması doğru değil. Niçin değil? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sual etsen, desen ki yeri göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Bu ayeti kerime aslında müşriklerin bir yaratıcı olarak Allah Azza ve Celle'nin varlığına inandıklarını gösteren bir ayeti kerime. Dolayısıyla Ebu Cehil'in kainatı, güneşi, ayı, insanı yaratan Allah olduğuyla alakalı bir problemi yok. Öyleyse daha başka bir şey. Bu da değilse onların karşı çıktığı temel şey ilah kelimesinin içerisinde muhteviyatında taşıdığı anlam. Onlar bunu duyduklarında irkildiler. Ebu Cehil bilerek hayır dedi. Ebu Cehil bile ve isteyerek Allah'ın Resulüne eziyetler etti. Çünkü la ilahe illallah demek, En'am suresi 56. ayeti kerimede de geçtiği üzere, Allah'tan başka hüküm ihdas edenlerin varlığına meydan okumak demek. Onun için başta nefsim olmak üzere söylüyorum. Değerli Hazirun, ekranları başındaki kardeşlerim, eğer la ilahe illallah diyorsak bu bir meydan okumadır. Kime? bütün beşeri nizamlara, şu anda yaşadığımız asrımızda Allah'tan başka hüküm ihdas eden kim varsa, kapitalizminden komünizmine kadar, demokrasisinden laikliğine kadar, cumhuriyetine kadar hatta, hepsine kuşatıcı ifadeyi söylüyorum. Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden bütün beşeri nizamlara karşı kelime-i tevhidi haykırmak, işte Allah Azze ve Celle'nin Resulünden istediği esasi haykırmadır. Esasi duruştur. Ve bugün bu bize bir ışık tutmalı, bir projeksiyon olmalı. Bugün Allah-u Teala'nın hükümlerinin dışında hükmeden, hükümler ihdas eden bir beşeri nizamın, beşeri nizamların çatısı altında hayat sürüyoruz. Peki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Resulüne inni uriduhum ala kelimetin vahidetin bu misyonu, bu davayı yüklediğinde omuzlarında beşeri sistemlere karşı, Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas edenlere karşı kelime-i tevhidi sadece tesbih uçlarına indirgemekle mi vazifelendirdi ya? Bugün ben la ilahe illallah'ı dilimden düşürmeyeceğim, zikirmatikte adet üstüne adet ekleyeceğim ama bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmiyor olmasından rahatsızlık duymayacağım. Allah bu kelime-i tevhidin neresinden razı gelsin? 56. ayeti kerimenden hareketle Rabbimizi rızasına nail olmayı murat eden bu anlamda kelime-i tevhidi yeniden gözden geçirecek. Bu toplum Müslümandır ya da Müslüman değildir, iman etmiştir ya da iman etmemiştir meselesi tartışması değil konumuz. Mesele bugün Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden beşeri nizamlar karşısında bir tavır sergilemek. Kelime-i tevhid bunu gerektiriyor. Neyle başlıyor kelime-i tevhid kıymetli dostlar? La ilahe. Ne demek la? Hayır demek. Neye? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin gayrısında hüküm ihdas eden ve hüküm sürmeye çalışan böyle bir gayret içerisinde olan kim varsa. Ki İslam buna tağut diyor. Naslar buna tağut diyor. Hangi düzen olursa olsun kıymetli dostlar. Kelime-i tevhid bunu gerektiriyor. Şimdi dolayısıyla bu ayeti kerime bizden bir tavır sergilememizi istiyor. Ortaya bir kamet koymamızı istiyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından hareketle kelime-i tevhidi bir manada ne olduğunu çok iyi anladık. Dolayısıyla bugün kelime-i tevhidin hakiki anlamına erişmesini arzu ediyorsa bir Müslüman, Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden bütün beşeri sistemlere la diyecek. Bir kelime-i tevhid aşığı, özellikle parmak uçlarında, tesbih uçlarında bunu gösteren ve böyle olduğunu iddia eden bir Müslüman, demokrasiyi sevemez. Laikliği sevemez. Cumhuriyeti sevemez. Kapitalizmi sevemez. Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas etme gayreti içerisinde olan bütün beşeri nizamlar için söylüyorum. Onlarla içli dışlı olamaz. Eyvallah, böyle bir hoş geldiniz. Onlarla iyi olamaz. Çünkü kelime-i tevhid onlar karşısında ilk öncelikle dirayetli olarak hayır demeyi gerektirir. Allah'ın Resulü bunu öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayeti kerimeden hareketle hemen devam etmek istiyorum. İkinci kısım neydi hatırlıyor musunuz? قُلْ لَا اَتَّبِعُوا اَهْوَاءَكُمْ Ben sizin hevalarınıza, arzularınıza, isteklerinize uymam de diyor Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de aynı şekilde. Kimin hevasına, arzusuna uymayacağız? Bugün Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas etmeye çalışan bütün beşeri nizamların arzu ve isteklerine hayır diyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, tam da kitabın ortasından konuşmak gerekirse, bugün demokrasi şuradan, şura da demokrasiden olduğunu iddia eden ve kendilerince, kendi istekleri ve düşünce dünyalarına sizi davet edenlere karşı Allah-u Teala'nın kesin talimatı var. Ey kulum Abdullah, onlara la diyeceksin. La, kul la ettebi'u ehvâekum. Ben sizin hevalarınıza uymam. Çok net. Sizin laikliğin aslında İslam'la bir tezat yönü yok ya diyenlere karşı, onların heva, arzu, isteklerine karşı Allah-u Teala'nın kesin talebi var. La. Aslında demokrasi ya da bugünkü yaşadığımız topraklarda yönetim şekli olan başkanlık modelinin Raşidi Hilafet'e benzediğini söyleyenlere karşı kendi heva ve arzuları doğrultusunda İslam'ın sağını solunu yontmaya çalışan o insanlara karşı Allah-u Teala'nın bizden istediği, sergilememizi talep ettiği duruş la. La ettebi'u ehvâekum. Sizin hevalarınıza uymam de diyor Allah Resulüne. Vallahi bizim de bugün bizden isteyenlere karşı, dinden taviz vermemizi isteyenlere karşı, Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas edenlere karşı, onların memnun edici sözler söylememiz istendiğinde, onları hoşnut edecek bir tavır sergilememiz talebinde bulunduklarında, Allah'ın emri kesin. Diyor ki, ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, de ki la, اَتَّبِعُوا اَهْوَاكُمْ Ben sizin benden istediğiniz şeylere asla tabi olmayacağım. Nedir cevabımız bizim? اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا اِلَيْهِ Resulullah'ın dediği gibi, biz ancak vahya tabi oluruz. Allah'ın bize beğen dediğini beğenir, sev dediğini sever, kerih gördüğünü kerih görür, uzak dur dediğinden de uzak dururuz. Yine yukarıda girizgahta konuştuğumuz kelime-i tevhidin bir gereğidir bu. Mümince bir şiardır, mümince bir kamettir, mümince bir duruştur. Sen hem kelime-i tevhidi terennüm edeceksin dilinden, hem de demokrasinin Allah'tan korkmazcasına şuradan olduğunu söyleyeceksin. Yok böyle bir tevhid anlayışı İslam'da. Yok. Allah bu tevhidin neresinden razı gelsin? Allah'ın hükümlerinin dışında ve enihkum beynehum bima enzelallah inil hukmu illa lillah. Bu ayeti kerimelere rağmen Allah'tan başkası hükmedecek, başkalarının sözü egemen olacak bizim yaşadığımız şu dünyada ve benim dilimde kelime-i tevhid varken bu benim amelime yansımayacak. Bir kamet ortaya koyamayacağım. Kelime-i tevhidin dışında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün beşeri nizamlara, müşriklere, cehalet asrına haykırdığı gibi la diyemeyeceğim. Allah bu kelime-i tevhidin neresinden razı gelsin? Ama yine tırnak içerisinde müşriklerin tabiriyle söylüyorum. Köle olmanın ötesine görmedikleri Bilal radıyallahu anh'ı biz bugün çocuklarımızı uykuda sallarken koca koca kayalar koydular Bilal'e diye Bilal'in ismini onlara anlatıyoruz. Çağlar ötesine gelmiş Bilal'in ismi. Birçok sahabenin ismini adını bilmeyiz ama Bilal'i biliriz. Halbuki bir köleydi. Bir Ebu Bekir değildi öncesinde. Ama Bilal'i Bilal yapan iki tane kelime vardı. Bu ikisi de mükerrer. Yani aynı kelime ama mükerrer. Yani mükerrer oluşundan dolayı iki diyorum. Nedir o? Ahadun ahad. Bir kamet mi görmek istedin Müslüman? Ha ekranları başındaki kardeşim. Bir duruş. Kelime-i tevhidin mücessem olmuş halini mi görmek istedin? Aç siyeri ve Bilal'i oku. La. Ahadun ahad. Sizin benden istediğinizi söylemeye dilim varmıyor. Daha önce çok defa söyledim bunu. İnne lisani la yuhsinuhu. Benim dilim sizin benden istediğiniz şeyi söylemeye dönmüyor yani. Nasıl söylenir o? Bilmiyor mu sanki? Biliyor. Hatta ehadun ahad o kadar kızmış ki Umayye bin Halef. İnanın kıymetli kardeşlerim Allahu Ekber. Ya bir düşünün vakası çok ilginç ya. Umayye bin Halef kim? Bilal'in nesiydi? Efendisi. Doğa kanununda efendi ve köle ilişkisi. Nedir? Efendi söyler, köle de yapar. Doğru mu? Doğa kanunu bu. Doğa alt üst olursa, ters yüz olursa, efendi, yani doğa tersel olmadığı müddetçe bu doğa kanununa aykırı yani. Ama İslam geldi, dedi ki böyle değil bundan sonra. Bakınız, bir dedi... Özür diliyorum. Bir dediğini ikiletmiyordu. Hatta sıcağın altında biraz Bilal, Umayye bin Halef'in tam o gölgeliğini tutamadığı zaman emir veriyordu. Böyle hemen can hıraş. Yani bir dediğini iki etmeyecek kadar emrine amade olan Bilal, Umayye bin Halef'i dinlemiyordu artık. Ya Rabbi, Nasıl bir kelime-i tevhid? Nasıl bir anlayış? Nasıl bir iman? Ehadun ehad. Ehadun ehad. Seni tanımıyorum demektir. Ey Ümeyye, 56. ayet-i kerimeyle bu metinle bağlayıp konuşacak olursak, diyor ki senden baş, Allah Azza ve Celle'den başkasının benim hayatımda sözü olamaz ey Ümeyye, sen de bunlardan bir tanesin. Senin hükmün devri bitti. Ben artık öyle bir Allah'a inanıyorum ki zerresinden küresine kadar Bilal'in hayatında egemen olan ve söz sahibi olan odur. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle. Yani ehadun ehadın açılımı bu. Varıyor sahabelerin meclisine Bilal. Diyor ki Bilal biz bir şey duyduk. Ümeyye diyor deliye dönmüş. Düşünebiliyor musunuz? Sırf ibret alsınlar diye Bilal'i diğer köleler ve diğer eşrafı, onu arkasında kalabalık ailesi olmayanlar da kolayca iman etmesinler diye Bilal ve Bilal gibilere meydanlarda işkence ediyorlardı biliyorsunuz. Hatta sefihler tutup Bilal'i sürüklemişti sokak sokak. Daha önce de söyledim, Mekke topraklarına gidenler mutlaka ama mutlaka Bilal'in o işkence kokularına varmışlardır. Mutlaka. Her bir sokağında, her bir karışında Bilal'in izine, iz düşülmene mutlaka rastlamıştır hacılar. Niye yapıyorlardı herkesin içerisinde biliyor musunuz dostlar? Sırf diğerleri, sefihler, o daha böyle arkası sahipsiz olanlar kolayca iman edivermesin de başına gelenleri görsünler diye. Ama Bilal'in duruşu birçoğunu etkiledi. Niye? Ümeyye bin Halef'in onca işkencesine rağmen ahadun ahad. Başka bir şey söylemedi. İşte meclise gelmiş sahabeler, ya Ümeyye'yi kızdırmışsın, deliye dönmüş. Vallahi diyor ben iki kelime söyledim, o da mükerrer yani ahadun ahad. Diyor ki çok kızdı. Onu kızdıracak daha başka bir şey bilseydim vallahi onu da söylerdim. Ama bilmiyordum. Yani ahadun ahadla kızmış. Yani onu kızdıracak daha başka bir şeyler bilmiş olsaydım söylerdim diyor Bilal. Peki soruyorum. Başta nefsim olmak üzere size, Haziruna ve ekranları başındaki müdavim dostlara, bizim bugün mevcut Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas eden, Allah'a kafa tutarcasına meydan okuyan bu beşeri düzene Bilal'den daha fazla söyleyecek sözümüz yok mu? Vallahi var. Hiç olmadı Bilal kadar var. Ey sömürgeci kafirler, sizin beşeri nizamlarınızın bizim dünyamızda yeri yok. Şimdilik olabilir ama bizim inanç dünyamızda yeri yok. Çünkü biz alemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle'ye iman ediyoruz. Ve Allah bize size karşı hayır demeyi emretti. Sizin demokrasinize, laikliğinize, cumhuriyetinize, beşeri nizamlardan kaynaklı olarak ne varsa, küfür fikirlerinin her birisine Allah bizden la demeyi emretti. La. Uymayacağız sizin hevanıza. Uymayacağız sizin isteklerinize, arzularınıza. Habib İbni Zeyd'i bilirsiniz. Musaylamatül Kezzab'a mektup götüren sahabe. Vallahi mesele kelime-i tevhidin mücessem olması. Şair, edebiyat, alim, ulema, işte allame-i cihan, buna gerek yok yani. Ahadun ahadla kızmış ya. Biz bugün bir demokrasiye hayır dersek vallahi kafirler kızacak. Ve ümmetin bir gün bu şuurla yeniden kıyam edeceğini bildikleri için bu tahammülsüzlükleri bundan. Her fırsatta İslam'a saldırmaları. Yok mu laikliğe karşı diyeceğimiz bir tane lağımız cebimizde? He? Zikirmatik'te var ama yüreğimizde yok mu? Tesbih uçlarında var ama kalbimizde yok mu? Fiiliyatımızda yok mu? Vallahi var. Alemlerin Rabbi olan Allah ve melekleri şahit olsun ki var. Allah bizden bu duyguları almasın. Habib İbni Zeyd'i Musaylamatül Kezzab'a gönderdiğinde biliyorsunuz Musaylamatül Kezzab yalancı peygamber yani. Hadiseyi de bildiğiniz için hemen hızlı geçiyorum vakitten en azından iktisat etmek adına. Tabii elçiye ne olmaz aslında? Zeval olmaz. Ama bu yalancı peygamber ya. Peygamberin yalancısı. La havle ve la havle. Elçi mi dinler? Örf, adet, kanun, kural mı dinler yani? Koskoca peygamber ilan etmiş kendisini. Dolayısıyla onun daha aşağısında ve altında yapılan her şey aslında şey, lafı güzaf yani. Hiç gerek yok detaya girmeye. Elçiyi hapsetmiş. Allah'ın Resulü'nün gönderdiği elçiyi hapsetmiş. Musayleme Türkezzab. Bağlamış direğe Musayleme'yi ve şunu soruyor. Diyor ki اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Soru soruyor. Diyor ki sen Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitliğin var mı? Yani şehadet eder misin manasında? Diyor ki اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Ben şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Diyor ki peki اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Peki diyor benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine şahitlik yaptığın gibi benim peygamberliğime de şahitlik yapar mısın? Hani mesele la demekti ya, bazen la demenize de gerek yok. Mesela şöyle bir demokrasiye böyle de bakabilirsiniz, onlar anlar. Laikliğe de böyle bakabilirsiniz mesela, onlar anlar. Musaylamatul Kezzab ne demiş biliyor musun? İnne fî uzineyye uzineyye samamen an sima'i mâ tekûl. Demiş, ne diyorsun? Benim demiş kulağımda bir ağırlık var, senin ne dediğini işitmiyorum. Alaya alıyor, elleri bağlı. İzzet, izzet, bunun adı izzet. Bunun adı şeref, bunun adı onur. İzzeti, onuru, şerefi İslam'da aramanın başka bir ifadesidir Habib ibn Zeyd. Radıyallahu anh. Diyor ki inne fi uzuneyi samamen an sima'i ma taqul. Senin söylediğini benim kulağım işitmiyor ya. Bir ağırlık var. Ne diyorsun sen? Bir uzvunu kesiyor Musayleme. Bir uzvunu kesiyor bu cevaba karşılık. Allahu ekber. Kızdırmış. La demesine de gerek yok kıymetli kardeşlerim. Bazen bir bakış. Bazen ahadun ahad. Ama Allah bizden bir tavır istiyor. Bugün kafirleri meşru çerçevede kızdıracak bir tavır. Nebevi metoda haiz bir tavır. Yoksa herkes gönlüne göre kızdırsın anlamında söylemiyorum. Yanlış anlasın desin diye bunu ifade etmek istedim. İkinci defa soruyor. Mükerrer olmasın diye aynı şeyleri tekrar etmiyorum. En sonunda diyor ki اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Bir uzvu kesilmiş, aynı soruyu soruyor ya. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadetim var mı? Diyor ki اِنَّ فِي اُذِنَيْهِ صَمُمَنْ عَسِيمَا اِمَا تَقُولُ Senin dediğini ben şey yapamıyorum ya. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ne? Anlamıyorum yani. Bir ağırlık var. Diğer uzvunu da kesti. Ve Habib İbn Zeyd son kelimesi bu. Yani اِنَّ فِي اُذِنَيْهِ صَمُمَنْ عَسِيمَا اِمَا تَقُولُ Senin söylediğini ben işitmiyorum diyerek şehit oldu. Kesilmedik hiçbir uzvunu bırakmamıştı Musaylamatul Kezzab. Allahu Ekber. Bir, iki, üç. Bütün uzuvlarını kesmiş. Ta ki bu hal üzere şehit olmuş. Habib İbni Zeyd radıyallahu anh. Ama kızdırmış. Öfkelendirmiş. Kelime-i Tevhid'in mücessem haline dönüşmüş Habib İbni Zeyd. Çünkü onun arzusuna tabi olmamış. Onun isteğine tabi olmamış. Kul la ettebi'u ehva'ekum. Ben sizin hevalarınıza, isteklerinize asla tabi olmam. Vallahi biz böyle bir söylem geliştirmeliyiz. Müşrikleri kızdıran, Allah düşmanlarını gadaplandıran, Allah düşmanlarının uykularını kaçıran, meşru çerçevede söylem ve eylem geliştirmeliyiz. Mesela İslami hayatı yeniden başlatmak ve kafirlere hadlerini bildirecek Raşidi hilafeti ikame etmek meşru bir eylemdir. Bunu kastediyorum. Hele bir o zaman Allah'ın Resulüne hakaret etsinler bakalım. Hele bir o zaman sevgilimize, efendimize sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatsınlar bakalım. İşte bunun en temelinde onları öfkelendirecek, onları kızdıracak işleri yapmak var. Şimdi bu ayet-i kerimenin son kısmında hani kul la ettebi'u ehva'ekum kısmını konuşuyoruz ya, sizin hevalarınıza, arzularınıza, isteklerinize uymam kısmı. Ben iki ayeti kerimeyi farklı bir yönde yani konuya ışık tutacak farklı ayet-i kerimelerden bir pencere açacağım ve sonrasında da yavaş yavaş sohbetimi zaten nihayetlendireceğim. Bununla alakalı kelime-i tevhid sürecinde daha önce müstakil ya da en azından konuyu derinlemesine incelediğimiz için fazla örneklere girme ihtiyacı da hissetmedim. Eski kayıtlarımıza, videolarımıza arzu eden kardeşlerimiz müracaat edebilirler. Ancak şey konusunu iyi okumak lazım geldiğini düşünüyorum dostlar. Kafirler bizden taviz vermemizi isteyecek. Mesela çıkıyor bir tane alim, yılların alimi yani. Sırf bu ifade etmekte de bir beis görmüyorum. Cübbesiyle sarığını masaya koysun, hürmet duyarım yani. Cübbesiyle sarığına hürmet duyarım. Tutuyor, diyor ki Türkiye laiklik konusundaki ciddi kat etmiş olduğu mesafeden hareketle diyor, Türkiye İslam'ı modeli bir İslamcılık geliştirmemiz lazım diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani öyle bir İslam ülkesi olmalıymışız ki Türkiye gibi. Ya Türkiye sanki sütten çıkmış ak kaşık. Yani demokrasi desen var, laiklik desen var, cumhuriyet desen var. Ne yani küfür düzeni namına ne varsa hepsi var burada. Ama bizden bu konuda taviz vermemiz isteniyor. Ve yıllarca İslami camialarca konuşmadık mı, tartışmadık mı? En azından belli bir mesafe kat edene kadar demokratik sistemin içerisinde yer alınabilirliği ile alakalı. Samimiyet testine tabi tutmuyoruz. Bu ifadeyi, klişe ifademi de çok kullanıyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimiz, canhıraş İslam'ın yeniden tatbik sahasına gelebilmesi için kendilerince bir gayret ortaya koyuyorlar. Bunu tartışmıyoruz. Ama taviz verildi mi verildi. İslam kafirlerin Allah düşmanlarının hevalarına ve arzularına uyma konusunda bizi yasaklıyor. وَلَا تَتَّبِيَ اَهْوَاءَهُمْ Çok net. Bakınız. Not etmek isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. İsra suresi 74 ve 75. ayet-i kerimeler. Şimdi tabii En'am'dayız, daha İsra'ya çok. Şimdi de niye anlattın demeyesiniz, o zaman bir daha anlatırım inşallah. Allah bizi o günlere kavuşturursa. Ama nihayetinde konumuzla hakikaten bir ışık tutacak kadar tutan bir ayet-i kerime. Neyi anlatacak biliyor musunuz? Onların heva, arzu, isteklerine uyma konusunda Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı Allah azze ve celle uyarıyor, onu anlatan bir ayet-i kerime. Evet. İsra suresi 74 ve 75. Ayet-i kerimenin nuzul sebebini incelemenizi istirham ediyorum. Nuzul sebebiyle alakalı birçok rivayet var. İnanılmaz derecede rivayet var. Mekkeli müşriklerle alakalı indiğine dair rivayet var. Sakif kabilesi, ki onlar da müşrik, sırf onlarla alakalı indiğine dair de rivayet var. Konu şu, ayet-i kerimeyi birazdan tilavet edeceğim. Ama öncesinde ayet-i kerimenin muhteviyatını paylaşmak istiyorum. Bu ayet-i kerime şunun için yok kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın insanların iman etmesine ihtiyaç olduğu o hassas dönemden bahsediyorum. Yani futuhatlar yapılmış, fevuç insanlar İslam'a giriyor filan, o süreçte değil yani. Bir süreç var. Allah'ın Resulü insanları İslam'a davet ediyor. Ve aslında onların İslam'a girmeleri Allah'ın Resulü'nü sevindirecek. Sakif kabilesinin ile alakalı olduğuna dair rivayetler çok olduğu için ben onların üzerinden anlatıyorum. Konumuz neydi? Metne bağlı kalmak için söylüyorum sık sık. Heva ve heveslerine tabi olma, taviz verme meselesi. Sakif kabilesine Allah'ın Resulü daveti arz etti. Sakif kabilesi dedi ki vallahi senin dediklerin doğru. Biz iman ederiz. Ama Sakif kabilesinin Mekkeli müşriklerle böyle bir husumeti var, yarışı var diyelim. Birbirlerine üstünlük taslamak gibi bir adetleri var. Biz Mekkeli müşriklerden daha iyiyiz. Sakif kabilesi övünmeye çalışıyor. Onlar onlardan üstünlük taslamaya çalışıyor gibi. Böyle bir şey var. Sakif kabilesinin Allah'ın Resulü'nden taviz vermesiyle alakalı istedikleri şeyler, rivayetler bu konuda çok. Ama ben birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Diyorlar ki biz iman edeceğiz ama diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen biliyoruz ki Mekke'yi mübarek belde dedin. Değil mi? Mübarek bir belde olarak ifade ettin Mekke'yi. Senden tek bir istirhamımız var. Vallahi biz iman edeceğiz. Ama biz istiyoruz ki Mekke mübarek topraklardır ama Sakif topraklar da mübarektir diyeceksin. Yani bir kendilerince bir istekleri var. Hevaları ve arzuları o yönde. Başka bir rivayet diyorlar ki ey Muhammed biz sana iman edeceğiz ama sırf Mekkeli müşriklere kulaklarına gitsin istiyoruz. Bir tane putumuz kalabilir mi? Biz hepsini kırdık ama bir tanemiz var diyeceğiz. Tazim falan yok. Orada duracak yani. Bir diğer rivayet Allah'ın Resulüne diyorlar ki sallallahu aleyhi ve selleme putları kırmadan önce bir tane bizim latımıza diyeceksin. Şu parmağınla bir kere şöyle süreceksin yani. Sonra kıracaklar. Sonra iman edecekler. Sonra Allah'ın Resulü'nün bütün getirdiklerine teslim olacaklar. Ama onu Mekkeli müşriklerle alakalı olarak bir şey kullanacaklar ya. İşin orası var. İşte İsra suresi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den taviz vermek isteyen Sakif kabilesine inen bir ayet-i kerime. Yani onlarla alakalı Allah'ın Resulüne inen bir ayet-i kerime aslında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçiyorum ayet-i kerimeye. Dikkat edin. Bismillah. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِلْتَفْتَرْيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا يَا رَبِّ. Diyor ki, seni fitneye düşürmeye çalıştılar. Allah Azze ve Celle, وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Sana vahyettiklerimizle alakalı seni diyor bir tuzağa çekmeye çalıştılar. Ayet aynen böyle. وَاِنْ كَادُوا neredeyse seni diyor tuzağa çekiyorlardı. Eğer ki diyor onların çektiği tuzağa düşseydin وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا seni dost edineceklerdi. Allahu Akbar. Bak müthiş bir ayet. Bugün de aynen biz onların tuzağına düştüğümüz zaman bizi dost edinmiyorlar mı? Eğer ki seni sevmiyorlarsa bil ki sen onların tuzağına düşmemişsin Müslüman. Çok net. Sağlaması bu ayeti kerimenin üzerinden yapılabilir. Bir kafir seni sevmiyorsa bil ki onların tuzağına düşmemişsindir. Sağlaması var mı Abdullah kardeşim? Var. Hangi ayet? İsra 74-75. وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا seni dost edinilirlerdi diyor Allah. Devam ediyor ayet. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ biz sana gelen teklifler karşısında şayet sebat vermeseydik. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا ey Muhammed sen neredeyse onlara meyledecektin. Allah'ın Resulü'nün gönlünü okşamış bu teklifler. Ya da Allah Resulü'nün üzerinden bize böyle öğretiyor. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا neredeyse onlara meyledecektin ey Muhammed. Şayet biz senin ayaklarını sabit kılmasaydık, biz sana sebat vermeseydik, durmasını öğretmeseydik, biz sana bu anlamda ilham etmeseydik, sen onların arzu ve isteklerine meyledecektin. Sonra وَاِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ sonra biz sana hem dünyada hem de ahirette iki misli azap edecektik ey Muhammed. Allahu Ekber. Kime? Yanlış duymadınız. Alemlere rahmet peygambere Allah diyor ki iki misli azap edecekti. Bir de değil. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاتِ وَدِعْفَ الْمَمَاتِ hem bu dünyada hem de ahirette iki misli azap edecektik sana. Bitmedi ayet. ثُمَّ sonra لَا تَجِدُ hiçbir yardımcı bulamayacaktın. Katımızdan sana yardım eden birisini asla bulamayacaktın. Allah Azza ve Celle kime söylüyor bunu? Kalbinden, gönlünden, en azından ayetin öğrettiğinden hareketle söylüyorum. Onların tekliflerine kalbi bir anlamda meyil duyan Allah'ın Resulüne diyor ki, şayet biz sebat vermeseydik, لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, sen az onlara meyledecektin. Sonra dünyada da ahirette de iki misli azap. Allahu Ekber. Ey Müslüman kardeşim, nefsim başta olmak üzere hepinize hitaben söylüyorum. Peki biz bugün Allah'ın dininden taviz verirsek, birkaç menfaat karşılığında kafirleri memnun edecek, onları hoşnut edecek, onların gönül rızalarını kazanmalarını sağlayacak İşlerin içerisinde olursak, Allah Azza ve Celle'nin bize hesabı çetin olmaz mı ya? Allah'ın Resulüne söylüyor bunu. La havle ve la kuvvete illa billah. Öyleyse ne diyeceğiz? La ettebi'u. Ben asla senin dediğine tabi olmam. Sizin hevalarınıza, arzularınıza, isteklerinize tabi olmam. Allah öğretiyor bunu. Size bir ayet-i kerime daha paylaşayım, sonra da inşallah bitireceğim. Hakka suresi 44 ve 47. ayet-i kerimeler. Hani bugün Allah-u Teala'nın hükümlerine rağmen hüküm ihdas etmek diyoruz ya. İşte Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas edenler kendi hevaları ve arzuları doğrultusunda bir dünya kurmaya çalışıyorlar ve Müslümanları buna davet ediyorlar ve Müslümanları bunun bir parçası olmaya aslında çağırıyorlar. Ne yapacağız peki? Ne diyeceğiz? Öyle yapacak olursak, Allah'ın sözünün üzerine söz söylemeye kalkarsak halimiz nice olur? Çok basit bir şey soruyorum size. Allah için birkaç saniye herkes bu sorunun cevabını kendi nefsinde versin. Çok net bir şey soruyorum. Allah'ın sözünün üzerine söz söylenir mi? Mümkün değil. Ama şu anda yaşadığımız hayatta Allah'ın sözünün üzerine söz söyleniyor mu? Söyleniyor vallahi. İçkiyi haram kılmış mı Allah? Kimin sözü bu? Allah'ın. Bizim yaşadığımız coğrafyada içki meşru. Zinayı Allah haram kılmış mı? Bu Allah'ın sözü mü? Allah'ın sözü. Sorsak elimizde bir mikrofonla sokak sokak, cadde cadde önümüze gelen Müslümanlarla röportaj yapsak, değil mi kardeşlerim? Desek ki Allah'ın sözünün üzerine söz olur mu? Cevap? Hayır canım, ne münasebet. Ben böyle röportaj yapmak bile istemiyorum der, hatta sana kızar. Ama hakikaten de öyledir. Allah'ın sözünün üzerine söz olmaz. Ama bugün İstanbul Sözleşmesi Allah'ın sözünün üzerine bir sözdür. Bugün içki ruhsatnamesi Allah'ın sözünün üzerine bir sözdür. Bugün vesikalı işte fuhuş işletenler Allah'ın sözünün üzerine söz söylüyor demektir. Buna izin verenler de, idareciler de Allah'ın sözünün üzerine söz söylüyor demektir. Allah'ı tanımıyor demektir. Allah'ın hudutlarını aşıyor demektir. Vallahi böyle yapanlara bakınız Allah ne diyor. Hakka suresi. Diyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Allahu Ekber. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ Diyor ki şayet o var ya o, Allah o diyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu kastederek. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ Bizim sözümüzün üzerine bir söz söylemeye kalksaydı, la akadne minhu bil yemin, biz onun sağ tarafını alacaktık. Sağ mecazdır burada. Nedir? Sağ güç demektir. Yani onu aciz bırakacaktık. Mecalsiz bırakacaktık. Onu halsiz koyacaktık. Yani onun ayakta var olmasını sağlayan gücünü ondan söküp alacaktık diyor Allah. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ Sözümüzün üzerine söz söylemeye kalksaydı. Allahu Ekber. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Onun sağını alacaktık. Sağını böyle ondan koparıp atacaktık diyor Allah. Sonra ne diyor biliyor musunuz? ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra diyor biz onun şah damarından kesecektik. Allahu Ekber, Resul ne diyor? Bizim sözümüzün üzerine söz söylemeye kalksaydık böyle yapardık diyor. Bugün ne kaç bir, ne sözü o. Allah'ın dünyasında, Allah'ın mümkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Allah'ın sözünün üzerine söz her yerde söyleniyor. Öyleyse biz 56. ayet-i kerimeden hareketle bağlıyor ve bitiriyorum. Allah bizden bir duruş sergilememizi istiyor. Sözünün üzerine söz söylememeyi istiyor. Sözün üzerine söz komamamızı istiyor bizim. Diyor ki Allah ne dediyse o. Sonrasında da onların hevalarına, arzularına uymamayı emrediyor Allah. Rabbim Allah düşmanlarının gönül arzularına, isteklerine, hevalarına uymama konusunda bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Dirayetli müminlerden eylesin Allah bizi. Rabbim rızasından ayırmasın. Razı olduğu bir hayatı bizlere ikram etsin. Onun emektarlarından eylesin. Ve cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.